FM. Brüssel. 98.8. Ausoon FM. Dat was Eclectricity. We zijn aan ons laatste uur toe van deze zaterdagnacht en dit fantastische weekend. We hebben nog Sandiek voor je klaarstaan, live vanuit de Fuse. Luister zeker volgende week opnieuw van 8 tot 9 Ausoon FM. En uiteraard kan je onze sets herbeluisteren. Je kan dat op fmbrussel.be. Je gaat naar programmatie en daar kan je kiezen tussen alle sets. Hier is hij, de laatste van deze nacht. Sandiek, live vanuit de Fuse. Tot volgende week. Ausoon FM. Thank you. Step, that's right.